مدینہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مسواک وضو کی داخلی سنت ہے؟ دراصل مسواک سنت داخلہ ہے بعضوں کے نزدیک فقہائے کرام کا اس میں مختلف اقوال ہیں. بعضوں نے اس کو سنت داخلہ قرار دیا ہے اور بعض فقہائے کرام نے سنت خارجہ باہر کی سنت قرار دیا اس کو. اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف جلد اول جدید کے صفحہ 623 پر سنت قبلیہ لکھا ہے، وضو سے پہلے کی سنت. مدینہ، تو کیا وضو کے ساتھ مسواک سنت مؤکدہ ہے؟ اس کی دو صورتیں مسواک کی. اگر منہ کا ذائقہ جو ہے وہ متغیر ہے، یعنی کہ تغیر رائحہ ہو گیا منہ میں، بدبو ہے منہ میں، تب تو سنت المؤکدہ ہے. اور اگر منہ میں بدبو نہیں ہے تو سنت غیر مؤکدہ. بدبو کی صورت مثلا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد اول صفحہ 623 رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، جب منہ میں بے احتیاطی سے حقہ پینے، سگریٹ پینے وغیرہ سے بدبو آ جائے تو اب یہ تغیر رائحہ ہو گیا اور وضو کے لیے سنت مؤکدہ ہو گئی. اس وقت اعلی حضرت جو فرماتے ہوئے اگر منہ میں کوئی تغیر رائحہ ہوا، یعنی منہ میں بدبو پیدا ہوا، تو جتنی بار مسواک اور کنڈیوں سے اس کا ازالہ ہو لازم ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. یعنی تین بار کنڈی یا مسواک کرنا یہ تو اقل یعنی کہ قلیل ترین مقدار ہے. چنانچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدبودار کثیف بے احتیاطی کا حقہ پینے والوں کو اس کا خیال سخت ضروری ہے. ان سے زیادہ سگریٹ والے کو اس کی بدبو مرکب تمباکو سے سخت تر اور زیادہ دیر پا ہے. ان سے زائدہ شد ضرورت تمباکو کھانے والوں کو، جن کے منہ میں اس کا جرم دبا رہتا ہے اور منہ کو اپنی بدبو سے بسا دیتا ہے. تو یہ تین صورتیں اعلی حضرت نے مثالیں دی کہ حقہ جو پیتے ہیں بے احتیاطی والا حقہ، یعنی اگر تمباکو خوشبودار ہے تو اس سے تو منہ میں بدبو نہیں ہوگی، لیکن جو بے احتیاطی سے حقہ پیتے ہیں ان کے منہ میں سخت بدبو ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ بدبو سگریٹ پینے والوں کے منہ میں ہو جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آج کل خوشبودار تمباکو کی سگریٹیں آتی ہیں، اس کا تجربہ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ آپ نے لکھا کہ جو تمباکو کھاتے ہیں اور منہ میں دبا کے رکھتے ہیں، جیسے کہ تمباکو کی ایک صورت نسوار بھی ہے، جو نسوار شور ہوگا اس کے منہ سے سخت بدبو آئے گی، آپ بیٹھ نہیں سکتے اس کے برابر میں. لیکن جو عادی ہو گیا، جیسے کہ بھنگی بدبو کا عادی ہوتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں چلتا بدبو کا، اور ہم لوگ ناک پر رومال رکھ کر بہت مشکل گزارا کرتے ہیں. تو اسی طرح کا گھٹیا تمباکو جو کھاتے ہیں، تمباکو والے پان کھاتے ہیں، ان کے منہ میں خود اس کو بدبو نہیں آئے گی، لیکن جو برابر میں ہوگا اس کو سخت کراہیت آئے گی. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب انہیں مسجد میں آنا ہو تو اس وقت اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کریں. تین بار مسواک اب ان کے لیے نہیں، شاید 30 بار کرنی پڑے، 40 بار کرنی پڑے، خوب مسواک کرنی پڑیں گی اور خوب کلیاں کرنی پڑیں گی. چاہے 100 مرتبہ کلی کرنے سے منہ کی بدبو زائل ہو تو 100 مرتبہ کرنی پڑے گی. اب عوام الناس کے ذہن میں تو یہ تین بار کا ہی ہے، اگر کوئی وضو خانے پر بیٹھے کلیاں ہی کرتا رہے تو لوگ تو بولیں گے دیکھو یہ جاہل ہے، سنت نہیں آتی، حالانکہ یہ بیچارہ شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اگر اس ضرورت کے تحت کہ وہ منہ صاف کر رہا ہے. تو اب ایسے موقع پر کہ جب مسجد میں جماعت قائم ہونے کا ٹائم ہے، رش بھی لگا ہوا ہے اور کوئی وضو خانے پر اس طرح نل پر قبضہ کیے بیٹھا ہے تو بھی فساد کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بہت جلدی اپنے منہ کو صاف کر لیں یا گھر میں صاف کر لیں. یا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ ان چیزوں سے ہی جان چھڑا دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بہرحال منہ سے بدبو زائل کرنا ہے اور بہترین آلہ اس کا مسواک ہے. اگر بالفرض کسی اور ذریعے سے بدبو زائل ہو سکتی ہے تو وہ بھی جائز طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر الائچی کھا لیں لیکن منہ میں الائچی رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ سب آپ کو پہلے سے کرنا ہے، مسجد میں جانے سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے منہ میں الائچیاں الائچی چبا لیں یا کوئی خوشبودار اور چیز منہ میں ڈال لیں جو بے ضرر ہو، نقصان دہ نہ ہو. غالباً ٹوتھ پیسٹ بھی منہ کی بدبو کو زائل کر سکتی ہے کیونکہ اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسی صورت نکال لے کہ منہ میں بدبو نہ رہے، ورنہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف کی اسی پہلی جلد میں فرماتے ہیں کہ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسجد میں داخل ہونا حرام اور نماز پڑھنا منع. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ برابر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایذائے مسلم کا سبب ہے اور فرشتوں کو بھی بدبو سے ایذا پہنچتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.